أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin, muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve e'udu bike rabbi en yahdurun, ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala'ya hamd olsun ki bizi 365 gün içindeki en kıymetli 5 geceden bir tanesini daha eriştirdi. Rabbime şükürler olsun. Şimdi biz şu anda kaçıncı gecedeyiz? Mevla Teala'nın bir yıl içinde 365 günlük zaman dilimi içindeki o günler içinde 5 tane özel gecesi vardır. Biz bunlardan 3 tanesini idrak ettik. Neyle başladık? Mevlid kandili, Resulullah Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Sonra Regaib kandili, Recep'in ilk perşembe gecesi. İdrak ettik. Sonra Miraç kandili, 3 hafta kadar önce burada beraberdik. 3 özel geceyi beraberce idrak ettik. Bu akşam hangisindeyiz? 4. özel gecede. Berat kandili. Tövbelin normal zamanlardan daha çok makbul olduğu bir akşam. Af kapılarının normal zamandan daha fazla açık olduğu, rahmetin normal gecelerden daha fazla yağdığı bir gece. Akşam ezanı okunduğu anda başladı. Ne zamana kadar devam edecek? Ertesi gün akşam ezanına kadar bu özel gece devam edecek. Ne kadar alabiliriz? Ne kadar nasiptar olabiliriz? Ne kadar isteyebiliriz? Bu akşam inşallah Berat gecesini konuşacağız. Nasıl affolunabiliriz? Nasıl temize çıkabiliriz? Bu akşam bunu konuşacağız inşallah. Bu gece neden özel? Çünkü bu dini bizzat göreceli olarak baka baka taklit ede ede Resulullah Aleyhisselam'dan gören insanlar var. Kim bunlar? Sahabe-i kiram efendilerimiz. Bunların imanı, bunların akidesi, bunların yaşantısı niye bizden daha kaliteli? Çünkü numuneyi, Kur'an'ın en güzel ahlakta yaratıldığını söylediği insanı bizzat gördüler. Taklidi ondan yaptılar. Bizim gibi kitaplardan yapmadılar. Bizzat numuneyi, Allah'ın terbiye ettiği adamı sallallahu aleyhi ve sellem gördüler ve dediler ki benim peygamberim gibi olmam lazım. Onlardan sonra bir halka daha geldi. Bu halka kim? Tabi'in dönemi. Sahabeye tabi olanlar. Sahabe kime tabi? Resulullah Aleyhisselam'a tabi. Onlardan sonra Resulullah'ı görmeyenlere ne deniyor? Tabi'in dönemi, ikinci halka. Bunlar kime tabi? Bunlar sahabi efendilerimize tabi. Biz Resulullah'ı görmedik ama görenleri gördük. Biz Resulullah'ın ahlakına şahit olmadık ama o ahlakı üstüne bende etmiş olanlara şahit olduk. Dolayısıyla biz bu adamları takip edersek, bu sahabilere benzersek Resulullah Aleyhisselam'a benzemiş oluruz. Dediler ve taklit ettiler. Bu tabi'in dönemi alimlerinden yani ikinci halkadan bir tanesi kim? Hasan-ı Basri Hazretleri. Şimdi iki tane silsile vardır İslam'da. Bir Kadiri silsilesi, Kadiri tarikatının silsilesi. Bu silsiledeki velilerden bir tanesi kimdir? Hasan-ı Basri Hazretleri'dir. Bizim silsilemizdedir Nakşibendi silsilesi, piri Ebu Bekir Sıddık'tır. Kadiri silsilesinin piri kimdir? İmam Ali'dir. Allah o ikisinden razı olsun. Şimdi Kadiri silsilesinde İmam Ali'den sonra kim geliyor? Hasan-ı Basri Hazretleri geliyor. Mübarek ne zaman Berat gecesi olsa, Berat kandili olsa, aramızdaki kalite farkını Allah aşkına anlayın. Ne zaman Berat kandili günü gelse Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yüzü bembeyaz oluyor. Soluyor. O neşeli adam, o mütebessim adam o gün hiç mütebessim olmuyor. Tebessüm yapmıyor. Yüzü bembeyaz, kireç gibi. Talebeleri diyor ki efendim senede bir defa Berat günü geliyor, Berat gecesi geliyor. Siz o gün farklı oluyorsunuz. Bir bitkin bir hal, bir simanız değişiyor, mütebessim ifadeniz gidiyor, betriniz benziniz atmış. Berat gecesinde ne var? Efendim bunun hikmeti nedir? Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki Allah şahidim, ilmel yakin olarak biliyorum, yakini bilgi olarak biliyorum ki günahım çoktur. Ve yine ben biliyorum ki bu gece günahlarımı affettiremezsem Allah'ın huzuruna günahkar olarak çıkarım. Günahkar olarak çıktığım zaman da bu günahların cezasını çekerim. Ben bundan dolayı korkuyorum. Bu gece sağlam bir tövbe yapamazsam ekside çıkarım. Ve Allah rahmetiyle değil de adaletiyle bana muamele ederse tartıda günahların sevaplarından fazla gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri birçok velinin aksine kötü bir yoldan İslam'a dönmüştür. İçkicilik, kumar, bu gibi kötü yollardan İslam'a girdi ama öyle bir giriş yaptı ki Allah onu velileri derecesine yükseltti. İmam Ali'den bizzat ders almıştır. İlim öğrenmiştir ondan, bizzat. Ve ondan bize nakledilen bir sürü bilgi gelmiştir. Tabi'in döneminin büyük alimlerinden bir tanesi. Ama öyle bir keskin dönüş yapmış ki geçmişini asla unutamıyor. Halbuki bir adam nasıl tövbesi yaptığı zaman geçmişi temizlenmek şöyle dursun. Geçmişindeki günahları Allah Teala sevaba tebdil ediyor. Bunu nasıl anlatayım? Bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Basitleştirelim. Bakkala gittiniz. Bakkala borç birikmiş 600 lira olmuş. Bakkala gittin dedin ki ya kardeşim bugün moralim çok güzel. Keyfim çok yerinde. Çocuğum yeni dünyaya geldi. Ben senin bu borcunu siliyorum. Dedi bakkal defteri açtı 600 liraya çizgi çekti. Keyiflenmez misin? Ama çok keyiflenirsin. Bakkal peşinden bir şey daha söylüyor. Ve şöyle diyor. 600'ü sildim ama bir de ben üstüne sana 600 lira daha vereceğim diyor. Hem 600 lira borcunu siliyor bakkal hem de üstüne 600 lira para veriyor. Böyle bakkal gördünüz mü siz? Ben borcu silen bakkalı duydum. 300, 500, 1000 lira fakir fukara olduğu zaman ne yapıyor? Zekatından düşüyor bakkal. Borca kalem atıyor. Ama üstüne para veren bakkal duymadım kardeşler. Bu kadar bonkör, bu kadar geniş gönüllü bir bakkal duymadım. Allah Teala'ya bakın ki, kelamı kadiminde bu kitapta diyor ki, eğer bana nasuh tövbesiyle tövbe yaparsanız, ben sizin günahlarınızın tamamını silerim, orada kalmam. Geçmişte işlediğiniz o günahlar var ya, onların tamamını hesap ederim, hepsini sevap olarak döndürürüm. Buradaki yazıyı bu tarafa yazarım. Ne yapsın daha bu Allah bize ne yapsın? Bizim affolmamız için ne yapsın daha bu Allah? Bakın, günahları silmek bir yerde durmuyor. Günahları siliyor, peşinden de günahlarımızın bir misli kadar bize sevap yazıyor. Bu kulum bana öyle bir dönüş yaptı ki artık geriye bakmıyor. Artık geçmişe bakmıyor, bir daha o günahlara dönüş yapmadı. Tövbesinde sebat tuttu, sabit oldu, ayağını sabit tuttu. Arkaya bakmadı, kalbi istemedi bile. Eski bozuk arkadaşlarına dönmeyi kalbi istemedi bile. Dolayısıyla ben bu kulumu ne yapacağım? Bu kulumun o işlediği günahların tamamını sevaba tebdil edeceğim. İşte bu gece bunu yapabileceğimiz bir gece kardeşler. Bu gece Berat gecesidir. Bu özel beş geceyi sağlam bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu ne anlama geliyor? Beş gece çok sağlam ibadet yap, beş gece sağlam tövbe yap, 360 gün yan gel yat anlamına mı geliyor? Hayır, bu beş gece diğerlerinden farklı olmalı. Ama diğerleri rutin halinde olmalı. Biz 5 vakit namazı 360 günde kılıyoruz. Biz diğer 360 gün içinde haramdan sakınıyoruz elhamdülillah. Yine küfür etmiyoruz, yine gıybet yapmıyoruz. Ama bu 5 gecede normal yaptığımız ibadetin üstüne katmaya çalışıyoruz. Neden? Allah özel göstermiş. Allah hürmet etmiş. Şimdi bu geceyle alakalı ayeti kerimeyi okuyacağım. Allah Teala Hazretleri Duha Suresi'nin hemen başında. Bak bu geceyi nasıl methediyor. Hamim vel kitabil mubin. Apaçık kitaba and olsun. Allah Teala Hazretleri bizim gibi yemin etmez. Biz Müslümanlar neye yemin edebiliriz? Vallahi billahi tallahi. Allah'ın isimlerinden başka hiçbir şey yemin edemeyiz. Yasaktır. Ama Allah yarattığı her şeye yemin edebilir. Çünkü yaratıcı o. Biz değiliz. Bazen güneşe yemin eder. Bazen yıldızlara yemin eder. Bazen de kitaba yemin eder. Bu kitap. Vel kitabil mubin. Bu kitap nedir? Apaçık bir kitaptır. Allah bu ayette nasıl başlıyor? Apaçık kitaba yemin olsun. Peşinden devam ediyor. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz bu kitabı çok mübarek olan bir gecede indirdik. Şimdi ülkemizde mezhepsizler, reformistler, peygamber düşmanları, özel gecelerin olmadığını iddia eden sapıklar, bidatçiler yok mu? Tonla var, tonla. Bunlar ne diyor? Özel gece falan yok. Ne Kadir, ne Berat, ne Mevlid. Bunların hepsi bidattır, hepsi boştur. Kutlayan müşrik olur, bir de yaftayı yapıştırıyor. Hani korkutmak için bir de yalan uyduruyor. Eğer bu geceyi kutlarsan, fazla namaz kılarsan, fazla ilim öğrenirsen, fazla zikir çekersen kafir olursun diyor. Vallahi bunların tamamı yalandır. 1400 yıllık İslam'ı değiştirme girişimleridir. Ama boş girişimlerdir. Çünkü bu millet 1000 yıldır Müslümandır. Dün Müslüman olmadık biz. 1000 senedir Müslümanız ve 1000 yıldır bu topraklarda bu 5 özel gece kutlanır. Allah nasip eder de kıyamete kadar torunlarımız torunlarının torunları giderse hala kutlanacağını bu toprakta, bu topraklarda kutlanacağını görecektir. Allah torunlarımıza göstersin. Amin. Amin. Neden? Atamız, bizim ceddimiz Osmanlı bu 5 geceye çok fazla özen ve ihtimam vermiştir. Allah'ın her gününün eşit olmadığına delil bu Duha Suresinin başındaki ayettir. Biz bu kitabı bir gece indirdik. Ama normal bir gece indirmedik. Fî leyletin mübareketin. Mübarek bir gece indirdik. Mübarek ne demek kardeşler? Çok bereketli demek. Çok bereketli. Hangi gece bu? Berat gecesidir. Berat gecesi. Ulema, biraz tefsire bakacaksın kardeşim. Tefsire bakmazsan anlayamazsın ki. Roman okuyorsun, dizi izliyorsun ama tefsire bakmıyorsun. Vaktin yok. Bütün tefsirlerde bu geceye hangi gece denir? Berat gecesidir. Şaban'ın 15. gecesi. Yani şu anda bulunduğumuz gece. Allah Teala bu geceyi neden özel kıldı? Çünkü Kur'an, bu kitap toplu olarak levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi. Allah nasip ederse, Kadir gecesine gidersek bundan 40-45 gün sonra, Rabbim nasip etsin inşallah, Ramazan'ın 27. gecesi. O gece ne başladı? O gece tenzil başladı. Yani parça parça ayetler halinde, sureler halinde indiriliş başladı Resulullah Aleyhisselam'ın kalbine. Bu gece ne başladı? Kur'an'ı indirdik diyor. Fî leyletin mübareketin. Biz bu gece Kur'an'ı indirdik diyor. Kur'an'ın tamamı bir kitap halinde dünya semasına bu gece indirildi. Ve orada bekletildi. Ne zamana kadar? Ramazan'a kadar. Ramazan'ın 27. gecesi geldiği anda ne oldu? Parça parça o İkra suresi. İkra suresinin ilk 5 ayeti kerimesi. İkra, bismi rabbikellezî halak. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku. O ilk 5 ayeti kerime, ilk iniş odur. O 5 ayeti kerimedir. Resulullah Aleyhisselam'ın kalbine inmiştir. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri bu geceye Kur'an'da mübarek diyor mu kardeşler? Mübarek diyor. Diğer 360 güne mübarek diyor mu? Hayır. Ama bu geceyi ayırıyor. Bundan sonraki gece, Kadir gecesi, onu daha da fazla bir bereketlendirmiş, daha fazla yüceltmiş. Ne diyor o gece hakkında? Min elfi şehr, bin aydan daha hayırlıdır. Berat gecesi mi daha üstündür, Kadir gecesi mi daha üstündür? Hep siz bana soru soruyorsunuz. Ben bir tane size sorayım. Hocam Kadir gecesi daha üstündür. Neden? Çünkü Berat gecesi hakkında bin aydan daha hayırlı tabiri yok. Allah Kadir gecesi hakkında bin aydan daha hayırlı tabirini kullanmış. Tamam, doğru. Hakkında Kadir suresi var. Ama şunu kaçırıyorsun Müslüman kardeşim. Berat gecesinin ne zaman olduğu kesin. Şaban 15, şaşmaz. Ama Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu kesin değil. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ramazan'ın son 10 gününde arayın, tekli günlerde arayın Kadir Gecesi'ni. Bakın kesin bir gün yok ama Mevlid Gecesi belli. Regaib Gecesi belli, Miraç Gecesi belli, Berat Gecesi yani bu gece belli. Ama Kadir Gecesi belli değil. Dolayısıyla bu geceyi sağlam bir şekilde değerlendirirsek Allah bizi affeder. Çünkü Allah bu geceye çok bereketli bir gece diyor. Çok özel, çok bereketli bir gece diyor. Şimdi biz bu gece ne yapacağız? Tıpkı tabi'in döneminin ulemasının yaptığı gibi normalden daha fazla tövbe yapacağız. Sohbete girişte ilk tövbemizi yaptık. Sohbetin sonunda Allah izin verirse beraberce duamızı yapacağız. Çünkü cemaat ne kadar kalabalık olursa, amin diyen insan sayısı ne kadar fazla olursa o duayı yapmış sayılır. Kaç kişi var cemaatte? 100 kişi var. 100 kişi birden amin dedi. 100 kişi ayrı ayrı o duayı yaptı sayılır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, İmam dua ettiği zaman cemaat amin derse duada ortaktır. Biz burada dua yaptığımız zaman herkes beraber amin diyecek. Dolayısıyla duamızın kabul olma yüzdesi birken yüze çıkmış olacak. Orada bitiyor mu? Bitmiyor. Bu hizmetler kayıt altına alınıyor. Bu hizmetleri yarın öbür gün gelemeyen uzaktaki olan kardeşlerimiz seyredecek. Duamızı yaparken her duanın peşinde onlar da amin diyecekler. Ve bu duaların kabul olma yüzdesi gittikçe artacak. Buna cemaat denir. Neden Allah Teala Hazretleri kelam-ı kadiminde bize tövbeyi cemaatle yapmamızı emrediyor? Neden hep bizim topluluk halinde bulunmamızı istiyor? Neden ayrı ayrı bulunmamızdan haz etmiyor? Çünkü cemaat olursan birbirini ikaz edersin, uyandırırsın. Gaflete düşerse kardeşin kolundan tutarsın, çekersin, gel kardeşim sohbet edersin. Onu kurtarmaya, onu sakındırmaya çalışırsın. Ahmaklıktan sakındırmaya çalışırsın. İlim öğrenmeyen bir adam ahmak olarak kalmak zorundadır. Ahmaklıktan kurtulamaz. Bunu bir misalle yakınlaştırayım. İki tane arkadaş vardı. Pikniğe çıktılar. Piknikte çaylarını içerken, yemeklerini yerken ansızın bir ayı beliriverdi. Arkadaşlar ayıyı gördü, gözleri fal taşı gibi açıldı. Arkadaşlardan bir tanesi dizüstü çöktü, ellerini açtı, Allah'a dua etmeye başladı. Diğeri de hemen ayakkabılarını giydi. Bağcıklarını bağlamaya çalışırken dua etmeye başlayan kardeş dedi ki, ya sen ne yapıyorsun? Ayıdan koşarak kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Dedi. Bu arkadaş da şöyle dedi. Kardeşim, ben ayıdan kaçmaya çalışmıyorum. Senden kaçmam yeterli. Eğer senden kaçabilirsem ayı seni yiyecek. Çünkü sen kaçmaya çalışmıyorsun, sen dua ediyorsun. Bu hikayeden almamız gereken mesaj nedir kardeşler? Sebeplere yapışmadan dua ettiğin zaman ahmak olursun. Fiilleri yerine getirmeden dua ettiğin zaman ahmak olursun, cahil olursun. Bilgisiz Müslümanlardan olursun. Adam namaz kılmıyor, Allah'ın rahmetini istiyor. Böyle Müslüman olur mu? Adam faizle çalışan bankanın kapısına gidiyor, Kur'an okuyor, Allah'ım bankamızı kapatma diyor. Böyle Müslüman olur mu? Böyle ahmak Müslüman olur mu? Ya bu banka faizle çalışıyor. Sen bu faizle çalışan bankanın kapısına gidip bu Kur'an'ın lanet ettiği faiz sisteminin kapanmaması için Allah'a nasıl dua edersin? Senin kafan çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Neden? O adam gibi o. Oturmuş ayı arkasında. Şimdi ben bu ayıdan kaçarsam bu ayı nasılsa beni yakalar diyor. En iyisi diyor ben Allah'a dua edeyim. Böyle iş olur mu? Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Önce deveyi bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Önce şartlarını yerine getir. Başın mı ağrıyor? Önce hapını iç. Ondan sonra Allah'tan şifa iste. Çünkü şifayı veren hap değil. Şifayı veren Allah'tır. Allah Teala bu gıdaların, bu ilaçların ilmini eczacılara öğretmiştir. Tabiplere, doktorlara öğretmiştir. Doktorlar eczacılara hastaya hangi ilacı vermesi gerektiğini yazarlar. Eczacı hastaya ilacını verir. Hasta Bismillah der ve ilacı içer. Sorum şu, şifayı veren doktor mudur? Eczacı mıdır? İlaç mıdır? Şifayı yaratan Allah'tır. Ama Allah bizden öyle bir sistem kurmuş ki, bizden bu silsileyi takip etmemizi istiyor. Bir, evinde oturup elini açıp dua etmeyeceksin. Ne yapacaksın? Hemen kalkacaksın, doktora gideceksin. Doktorun tavsiyesiyle reçeteyi alacaksın, eczacıya gideceksin. Eczacıdan ilacı alacaksın, ondan sonra ilacı içeceksin ve peşinden ellerini açacaksın. Silsileyi gördünüz mü? Silsile budur. Müslüman böyle yapacak, namazını kılacak, sohbete gelecek, tövbesini yapacak, sonra Allah'ın kendisini affetmesi için ümit edecek. Bu silsileyi yerine getirmeyen Müslüman, şu anda cami cami gezen Müslümanlar var. Şimdi bu ülkede Müslümanlar üçe ayrılıyor. Üç gruptur. Bir, bayram Müslümanları. Bu Müslümanlar bayramdan bayrama namaza gider. Bayramın dışında 365 gün namaza gitmez. Cuma dahil, kandil dahil. İki, kandil Müslümanları. Bunlar 5 gece, o kandil gecelerinde cami cami gezerler. Bu çok cahilce bir harekettir. Yapması gereken şudur, bari yapıyorsan bir camiye git, orada sabaha kadar ibadet yap, tövbe yap. Boşuna cami cami gezme, cami gezmek sevap kazandırmıyor. Sen ibadet yap, tövbe yap. Yahut da en kolay ve en karlı yöntem ilim meclisinde bulunmaktır. Sohbetten de sıkılıyor, onu da yapmıyor. Cami cami geziyor. Esnaf arkadaşıma soruyorum, kardeşim diyorum, bu akşam kandil ne yapacaksın? Biliyorum sohbetlere, ilme uzak. Hatalarını yüzüne söyleyen ilim dallarından bazı Müslümanlar rahatsız oluyor. Birçok Müslüman kardeşimizin sohbete gelmemesinin sebebi ne? Hataları ortaya çıkacak. İslam'a uymayan fiilleri ortaya çıkacak. Rahatsız oluyor. Nefsine diş geçiremiyor ve bundan dolayı sohbet meclisine gelmiyor. Böyle iş olur mu kardeşim? Geleceksin. Hatanı yüzüne söylesin. Yüzüne çarpsın hatanı. Kimse burada ismini zikretmez. Burada isimler konuşulmaz, fiiller konuşulur. Yanlış fiilleri, eksik fiilleri anlatırlar. Üzerine alman gerekeni al sen. Kendini düzeltebildiğin kadar düzelt. Ama bu kandil Müslümanları ne yapıyor? Cami cami geziyor, dolanıyor. Sonra başka bir Müslüman grubu daha var bu ülkede. Onlar ne? Cuma Müslümanları. Bunlar da cuma namazlarını kaçırmıyor. Bu üç gruptan Allah razı mıdır? Bu üç gruptan Allah razı değildir. Çünkü bu üç grup her gün yemeğini aksatmıyor. Her gün üç öğün yemek yiyor. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri yiyor, şükretmiyor. Yemekte aksaklık göstermeyen bu üç Müslüman grubu namazlarında aksaklık gösteriyor. 360 gün Allah'ın istediği gibi yaşamıyor. Haramlardan sakınmıyor. İşte o elini açıp dua eden adam ayıdan sakınmadığı gibi haramlardan sakınmıyor. Sen haramlardan sakınmıyorsun, Allah'ım beni affet diyorsun. Halbuki tövbenin kabulünün şartı haramlardan sakınmaktır. Günahtan beri olacaksın, kaçacaksın. Benim tövbem kabul oldu mu olmadı mı? Anlamak istiyor musun? Ben bir tövbe yaptım bir hafta önce. Acaba Allah benim tövbemi kabul etti mi etmedi mi? Bunun kesin bir yöntemi vardır. Kesin yöntem şudur, bulgu şudur. O yaptığın günahı bir daha yaptın mı yapmadın mı? O bir hafta içinde, o tövbe ettiğin günah var ya, o günahı bir daha işledin mi? İşlemedin. Senin tövben kabul oldu kardeşim. Bu kesindir. Ama o tövbe ettiğin günahı bir daha işlediysen, tövben kabul olmadı. Daha sağlam yap, daha pişman ol. Kalbine daha fazla bir üzün gelsin. Toparlan, toparlan. Eksikler var. Allah Teala Hazretleri nasıl tövbe yapmamız gerektiğini bize Kur'an'ında anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever. Kardeşler, bu gece önceliğimiz ne olmalı? Tövbe olmalı. Berat demek, ne demek? Mahkemenin karşısına çıktın, 20 yıl yargılanıyordun. 20 yıl seni içeri atacaklardı. Savcı hakkında mütalaa yaptı. Sana 20 yıllık bir tutanak tuttu. Hakimler konuştu, deliller ortaya konuldu. 2 aylık, 3 aylık bir mahkeme süreci sonucunda hakim sana dedi ki, Berat, 20 sene içeriye girme riskin var, %50. Hakim sana ne dedi? Berat. Nasıl sevinirsin? Ah, çok sevinirsin. Üzerinden dağ gibi büyük kalkar. Bu gece sağlam bir tövbe yaparsak, gerçekten Allah'ın sevdiği o tövbe işini samimi olarak içten yaparsak, belki beratımızı alabiliriz. O günahlarımıza geri dönmezsek, o bizi kıskıvrak yakalayan günahlar var ya, bunlara geri dönmezsek, Allah bizi affederse tertemiz yeni bir hayata başlayabiliriz kardeşler. Bu şu anda kırılma noktasındayız. Allah bize acısın. Allah bize yardım etsin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ Allah tövbe edenleri sever. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Ve Allah temizlenenleri de sever. Şimdi bir, tövbeden önce bizde bir kirlilik durumu söz konusu. Günah kirlendirir. Yanlış anlama, günah işlediğin zaman elbisen kirlenmez. Ellerin kirlenmez, siyah olmaz ellerin. Yüzüne bir kir ortaya çıkmaz. Mesela Allah Teala'nın adetinde şöyle bir şey olsaydı. Her küfrettiğimizde yüzümüzde bir kömür karası olsaydı böyle. Birisine kızdım, bastım küfrü. Tak burada bir kömür karası çıktı. Pinokyo'nun burnu gibi. Pinokyo ne yapıyor? Bir yalan söylüyor, burnu uzamaya başlıyor. Bu onun bir günah işlediğinin delili. Burnu uzuyor. Sahtekarlığı ortaya çıkıyor. Şimdi biz Müslümanlar da bir kıza baksak, dükkanımızın önünden geçen bir kıza baksak, şehvetli bir şekilde baktık, baktığımız anda gömleğimizin üstünde simsiyah bir leke olursa, günahlardan daha fazla bir sakınmaz mıyız? Neden? İşaret var, aşağılanacaksın. Esnaf bir görecek, aa seni utanmaz be. Az önceki kıza baktın değil mi? Bak gömleğin kirlenmiş, anladım. Allah böyle yarattı bizi. Bir kıza baktığın anda hemen gömleğin kirleniyor. Yüzüne bir kara çalınıyor. Az önceki kıza baktın, aşağılık adam. Der mi demez mi? Der. Ama Allah gizlemeyi murad etti. Günahlarımızı gizlemeyi murad etti. Ne zaman açacak? Mahşer günü o mizanın önünde bütün günahlarımızı dökecek. Bunun dökülmesini istemiyor musun? Tövbe et kardeşim. Allah temizlenenleri sever. Bu kirin üstünde kalmasını istemiyorsan temizlen. Çok ciddi, sağlam bir nasuh tövbesi yap. Öyle bir tövbe yap ki Allah geçmişte işlediğin günahların tamamını sevaba tebdil etsin. Bu gece muvaffak oluruz inşallah. Bismillah. Şimdi ayet-i kerimeyle gecenin bereketini, önemini delillendirdikten sonra hadis-i şeriflere geçelim. Şimdi kitaptan delili verdik de bu kitabı bizden daha iyi bilen bir insan var. Kim o insan? Muhammed Aleyhisselam. Bu dünyada siz günümüzdeki televizyonlara çıkan sapık hocalara bakmayın. Onlar bu kitabı Resulullah'tan daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar. Vallahi hepsi yalancıdır. Bu kitabı kim diyorsa ki ben Resulullah'tan daha iyi bilirim, benim Google'ım var, benim bilgisayarım var, bunların tamamı sahtekardır. Bu kitabı kimse kitabın indiği peygamberden daha iyi bilemez. Şimdi bu kitabın indirildiği peygamber, vahiy alan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu geceyi anlatıyor. Şaban'ın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. Hangi gece bu? Şu anda Şaban ayındayız. Recep Allah'ın ayıydı, Şaban Resulullah'ın ayı. Resulullah Aleyhisselam'ın ayının 15. gecesi bu gece, Berat Kandili. Bir tavsiyede bulunuyor. Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin. Bugün bazı kardeşlerimiz oruç tuttu. Tutulabilir mi? Tutulabilir. Tutamayan kardeşlerimiz için gündüzünü oruçla geçirin. Hadis-i şerifi bir delildir. Yarın tutabilirsiniz. Çünkü İslamiyet'te gün geceden başlar. Akşam ezanı girdiği anda diğer gün başlar. Yani akşam ezanı okunduğu anda biz Berat Kandili'nin gecesine girdik. İlk saatlerine girdik. Şu anda Berat Kandili'nin ilk saatleri. Yarın akşam ezanına kadar bugün devam edecek. Dolayısıyla gece imsaktan önce oruca kalkabilirsiniz. Berat Kandili'ni oruçlu geçirmiş sayılırsınız. Kaçıran kardeşlerimiz bunu akıllarına yazsın. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. O gece Allah Teala buyurur ki, af isteyen yok mu? Affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Dertli yok mu? Sıhhat vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim. Bu hal sabaha kadar devam eder. Ama dilim, o duaların kabul olduğu dilim ertesi gün akşam ezanına kadar devam etmiyor. Ne zamana kadar? Sabah ezanına kadar, güneş doğuncaya kadar. Dolayısıyla bu gece ne yaptık, ne yaptık? Ne isteyeceksin? Allah'tan iste. Resulullah'ın deyimiyle bunu söyleyeyim. Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Hocam insan ayakkabısının bağını Allah'tan ister mi ya? Bu basit bir mesele. Allah'ı meşgul etmeyelim. Sübhanallah. Bu tabiri çok duyuyorum. Yani Allah meşgul edilebilir birisiyle ilgilenirken başka birisiyle ilgilenemeyen bir ilah. Böyle bir ilah olur mu? Olmaz. Bu birisiyle alakadar olurken başkasıyla alakadar olamama biz insanlar için geçerlidir. Şimdi biz Kur'an kursunda talebelere ezberletirken bazı sureleri, orada karşımıza 4 tane talebe alıyorduk. Talebelere diyoruz ki başla Ayet-el Kürsi, başla Yasin, başla Tebareke, başla Amene Resulü. 4 tane talebe karşı tarafta ayrı ayrı sureleri okuyor. Biz de dinliyoruz. talebeler zannediyor ki hoca aynı anda dördümüzü birden dinliyor. Hayır. Hiçbir insan aynı anda dört kişiyi birden dinleyemez. Ancak bir kişiyi dinleyebilir. Bu işin sırrı nedir? Bir talebeye 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye odaklanırsın. Onun okuduğunu dinlersin. Sonra onu bırakırsın, diğerine odaklanırsın. Dur kulağımın bir tanesini şu talebeye vereyim, bir tanesini buna vereyim, olur mu? Olmaz. İki kulak da bir tarafa gidecek. Odaklanma budur. Ama talebe böyle zannetmiyor. Biz insanız. Aynı anda sadece bir yere odaklanabiliriz kardeşler. Ama Allah böyle değildir. Kim ne isterse istesin o işitir. İnnehu huve semi'ul basir ayeti hikaye değildir. Muhakkak ki o işitir ve görür. Dolayısıyla bu gece ne muradımız varsa, ne isteğimiz varsa buradan çıktığınız anda, evinize gittiğiniz anda şöyle bir 15-20 dakika Allah ile baş başa kalın kardeşler. Hocam bize 100 rekat namazı tarif et. Hayır, ben size 100 rekat namazı tarif etmem. Buradaki bütün kardeşlerin kaza borcu var. Kaza demek azap demektir. Hiç kimseye ahirette mizanın önüne gittiğinde 100 rekat namaz kıldın mı kılmadın mı diye Allah Teala sormayacak. Ama hepinize şu gün Şaban'ın 15. günü ikindi namazını kıldın mı kılmadın mı soracak. Kılmadın mı? Azap var. Azap var. Dolayısıyla ben kanlı gecelerinde bütün kardeşlerime neyi tavsiye ediyorum? Kaza borcu olanlar kaza borçlarından bir gün ödesin. Bir gün sabah namazından yatsı namazına kadar bu borçları kapat. Ondan sonra vaktin var mı? Kendini kuvvetli mi hissediyorsun? 10 rekat, 20 rekat nafile kıl. Sıkıntı yok. Ama sen borcun var senin. Senin borcun var, dağ gibi o borç orada birikmiş. O borcu kapatmadan nafileye gitmek demek, o ayının karşısında ellerini açmış adam gibi olmak demek. Yapma. Bunu yapma. Borçtan kaç, haramdan kaç. Resulullah Aleyhisselam 5 tane özel geceyi anlatıyor yine. Duaların reddolunmayacağı 5 özel gece. Şu 5 gecede yapılan dualar reddolunmaz. Bak, Berat Kandili yoktur, Miraç yoktur diyenler Resulullah'ın hangi hadislerini inkar ediyor? Şu 5 gecede yapılan dualar reddolunmaz. Regaib gecesi, idrak ettik. Berat gecesi, bu gece. Cuma gecesi, bakın her hafta Perşembe akşamı ezan okunduktan sonra duamızın reddolunmayacağı bir gecedir. Bu Allah'ın bize verdiği büyük nimettir. Alimlerimiz kitaplarında neden insanlara, ölmüş olan akrabalarınıza özellikle Perşembe geceleri dua edin, Kur'an okuyun, günahlarının affı için istiğfar edin diyorlar. Niye? Çünkü duaların affolmayacağı gecelerden bir tanesi, günahların bağışlanacağı, duaların reddolunmayacağı gecelerden bir tanesi Perşembe geceleridir. Yani Cuma geceleri. 4. Ramazan bayramı gecesi. İlk gece. 5. Kurban bayramı gecesi. Adam Ramazan'dan çıkıyor, orucu bitirmiş. Bayram gecesini hiç önemsemiyor. Zaten bütün ibadetler bitti hocam, Ramazan'dan da çıktık diyor. Rahatladık, ferahladık diyor. O gece hiçbir duada bulunmuyor. Hayır. Ramazan 1, Kurban 1. En önemli gecelerimizdir. Çok dua etmemiz lazım, çok istiğfar yapmamız lazım. Reddolunma ihtimali yok. Resulullah Aleyhisselam bu 5 geceyi saymış, gecelerden bir tanesi de bu Berat gecesidir. Yine bir Taberani hadisi okuyalım. Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah Aleyhisselam kimden bahsediyor? Meleklerin peygamberlerinden. Vahyi getiren zat Cebrail Aleyhisselam. Kalk, namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allah Teala affeder. Gecenin ihya edilmesinin en kolay yöntemi hangisidir? Sohbet meclisinde bulunmak, ilim meclisinde bulunmak. Bir gecenin ihyasının en kolay yöntemi 1-2 saat bile olsa ilim meclisinde bulunmaktır. İlim meclisinde bir saat bulunan bir adam hiçbir şey yapmasa o geceyi ihya etmiş anlamına gelir. Bu en kolay yöntemdir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki kalk bu geceyi idrak et. Yalnız bu gece müşrik, büyücü, falcı, kinci, müşahin yani bidatçı, içkici, faizci ve zaniyi Allah affetmez. Bakın bu gece Allah Teala herkesin tövbesini kabul ediyor. Ama Resulullah Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan duyduğu bir bilgiyi bize naklediyor. Bazılarının tövbesi geçersiz. Kim bunlar? büyücü. Bu hafta 3 tane mesaj aldım. Hocam, bana büyü yapıldığı konusunda şüphelerim var. Büyüyü bozdurmak için, büyü yapmak için değil, kontra gerille yapmak için değil hocam. Kafasına büyü yaptırmayacağım. Hani sanki ona ekstra bir büyü yaptırmadığın zaman büyüyü bozdurmaya gidebilirsin anlamına getirmeye çalışıyor. Büyü yaptırmak için değil hocam, büyüyü bozmak için bir kahine, büyücüye gidebilir miyim diye bu hafta 3 tane, özellikle bayan kardeşlerimizi çok kandırıyorlar. 3 tane bayandan mesaj geldi. Gidemezsin kardeşim. Çünkü büyücüye giden dinden çıkar. Her kim kahine, falcıya, büyücüye giderse ve sözlerine inanırsa Muhammed Aleyhisselam'a indirilene inanmamış demektir. Muhammed Aleyhisselam'a ne indirildi? Bu indirildi. Şimdi kahine gittin, büyücüye gittin. O sana dedi ki sende büyü var. Sen de dedin ki vay be, al şu 500 lirayı, sağ ol be. Allah razı olsun büyücü kardeş. Al şu 500 lirayı dedin. Ve inandın. Ona inandığın zaman ne oldu? Bunu inkar ettim. Bu kitabı inkar ettim. Bu kitaptaki bir ayeti inkar eden gavur gider. Kafirler cehennemde ebedi olarak kalır. Allah bu gece falcıyı, büyücüyü affetmiyor. Ama yanında bir şey daha söylüyor Cebrail Aleyhisselam. Kinciyi affetmiyor. Mahallende birisine kinin var. Kin ne demektir? Müslüman bazı insanlardan hoşlanmayabilir. Bazı insanları sevmeyebilir. Bu normaldir. Ruhunun ısınmadığı bir adama mesafeli durursun. Ama selamı kesmezsin. Kin şöyle bir şeydir. O adamın kötü olmasını istiyorsan, o adam hakkında gece yastığa başını koyduğunda, onun kötü durumlara düşmesi hakkında kalbinden bir şeyler geçiyor. Kafandan bazı planlar geçiyorsa sen kindar bir adamsın demektir. Kalbinde kin var, arıza var sende. Sen kincisin, Allah senin tövbeni kabul etmez. Sen bunu yapma. O adamın kötülüğünü isteme, o adamın iyiliğini iste. Uzak dur, uzak dur. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor, herkes herkesi sevemez. Ezeli ervahta bütün ruhlar birbiriyle görüşmüştür. Orada iyi anlaşan, iyi bilişen ruhlar burada da iyi anlaşır. Orada anlaşamayan ruhlar burada da anlaşamaz. Hadis-i şeriftir. Dolayısıyla burada bazı insanlarla anlaşamayacağız. Kanımız ısınmayacak. Mesafeli duracağız. Bu normal. Ama kin gütme hakkına sahip değiliz kardeşler. Hadis bunu ikaz ediyor. Cimri, vermeyenler, ceplerinde akrep, yılan, kertenkele olanlar. Elini cebine atamıyor. Dağıtmayı sevmiyor, paylaşmayı sevmiyor. Ama İslam paylaşmak demektir. İslam paylaşmak demek. Müşahin, bidatçi. Dine eklemeler yapan, çıkartmalar yapan. Allah bunların da tövbesini kabul etmiyor. İçkici, faizci ve zani. İçki içen, içkiye daim olan, faize giden, faiz almayı yahut vermeyi daimi olarak görev edinen. Hocam, ben araba alacağım. Bu zamanda da araba asli bir ihtiyaç. Bu mecburi bir şey, ölüm kalım meselesi hocam. Hayır, araba ölüm kalım meselesi değil. Ev ölüm kalım meselesi değil. Kirada da yaşarsın. Duydum bir cemaat ev alma konusunda bankadan faizle krediye cevaz vermiş. Bankadan faizle kredi alabilirsiniz demiş. Kesinlikle yanlıştır. Alamazsın. Haramdır. Neden? Kirada yaşayabiliyor musun? Yaşayabiliyorsun. Kirada yaşayacaksın. Kirayı öderken birikim yapmaya çalışacaksın. Hiçbir şekilde faizle kredi çekmek caiz değildir. Araba ise daha bir lükse giriyor, daha bir rahata giriyor. Ev almak caiz değilse, araba almak külliyen caiz değil. Ama insanları cemaatimize kazandıralım diye Allah'ın kitabının hükümlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar çok yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla kardeşler, bu durumlardan sakınmamız gerekiyor. Peki hocam, adam kinci, adamın kalbinde kim var? Tövbe ederse kabul olmayacak mı? Kabul olur. Nasıl olur? Kini bırakacağına söz verirse, büyücülüğü bırakacağına söz verirse, cinciliği bırakacağına söz verirse, bidatçı hocayı terk edeceğine söz verirse, bu adamın tövbesi kabul olur. Puta tapan adamın tövbesi kabul olmuş. Puta tapan. Siz İmam Ömer'i bilir misiniz? Bizim ikinci halifemiz. Radıyallahu anh. Bu insan putperestti. Puta tapıyordu. Allah bunun tövbesini kabul etti. Bir kardeşim mesaj yazmış. Hocam, ben silahla bir adamı yaraladım. Allah bu gece benim tövbemi kabul eder mi? Ben de cevap yazdım. Ya Allah putperestin tövbesini kabul etmiş. Senin silahla yaralaman ne? Allah'ı nasıl düşünüyorsunuz? Bazı günahları affetmeye gücü yeten, bazı günahları affetmeye gücü yetmeyen bir ilah mı? Kafanızdaki ilah nasıl sizin? Böyle ilah yok. Allah'ın rahmet kapısı sonuna kadar açıktır. Rahmetinden ümidini kesenler, kısıtlamaya çalışanlar ahmaktır. O ellerini açıp ayıyı bekleyen adam gibi ahmaktır. Allah bir daha yapmamak kaydıyla tövbe ettiğin zaman günahın ne ise hepsini affeder. Rabbim bu akşam bizi temizlenenlerden etsin. Amin. Şimdi bir rivayette Ayşe anamızdan bu geceyle alakalı. Ayşe anamız buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın secdeye gittiğini gördüm. Hangi gece? Berat gecesinde. Bu gece. Secde çok fazla kaldı. Çok fazla ibadet yaptı. Kalkınca ben ona dedim ki ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiş olmasına rağmen sen neden bu kadar çok ibadet yapıyorsun? Şimdi bir peygamber günah işler mi? Peygamberler günahtan masumdur. Bizim peygamberimizin günahı yoktu. Allah onu çok faziletli bir makama ulaştırdı. Peygamberlerin en üstünü. Peki neden bizden daha fazla ibadet yapıyor? Neden? Ben bunu Resulullah'a sordum diyor Ayşe anamız. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Ayşe, Allah'a şükreden kul olmayayım mı? Şu edebe bak, şu güzelliğe bak ya. Şükreden kul olmayayım mı? Bana bu kadar nimet verdi. Okuma yazma bilmeyen bir adama peygamberlik verdi. Şu anda bütün dünya bu adamın ismini biliyor. Dünyanın en önemli, dünyada çığır açan 100 adamın listesini yapmış Avrupa. Kafir Avrupa. Dünyada çığır açan 100 adam. En başa kimi koymuşlar? Muhammed Aleyhisselam'ı koymuşlar. Sonra kim? İsa Nebi. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Amin. Okuma yazma bilmeyen bir adam, dünyada çığır açan ilk yüzün en başında. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin cami var. Ve o camide Allah'ın isminin hemen yanında Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ismi geçiyor. Her camide namaza başlamak için kilit isim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu isim okunmadan namaz kılamıyorsun. Bakın Allah bir insana ne kadar yüceltmiş. Şimdi bizim peygamberimiz Ayşe anamıza diyor ki Allah benim ismimi her tarafta yüceltti. Cennette bütün kapılara kendi adını yazdıktan sonra benim adımı yazdı. Hurma çekirdeğinde La İlahe illallah yazdı, peşine Muhammed Resulullah yazdı. Allah her tarafta adının yanına benim adımı koymuşken, bana bu kadar nimet vermişken şükreden kul olmayayım mı? Bizim peygamberimiz Allah'a şükredecek ama onun ümmeti şükretmiyor. Onun ümmeti şükretmiyor. Allah aşkına kendinizi bir çek edin kardeşler. Bir temsille bu olayı yakınlaştırayım. Bakın ne kadar kaliteli Müslümanız. Hesabınızı buradan yapın. Sokakta gidiyorsun. Şimdi akşamleyin buradan çıktın. Sohbetten çıktın, evine doğru giderken bir baktın. Efendimiz Aleyhisselam yolun karşısından geliyor. Şok halindesin. Şaşırdın. Hemen yanına koştun, eline sarıldın, elini öpmek istedin. Burada... Şurada bulunan Müslüman genç kardeşlerim arasında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı hiç korkmadan, çekinmeden, sıkılmadan, utanmadan evine davet edebilecek bir kardeşim var mı? Ya hocam ben davet ederim ne var? Davet edemezsin. Evinin her tarafında resimler var. Resulullah resim olan eve girmez. Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe anamız bir yastığın üstüne bir şekil çiziyordu. Efendimiz Aleyhisselam bir baktı bir canlı resmi yapıyor yastığın üstüne. Kapıdan içeriye girmedi. Kapıda durdu. Ey Allah'ın Resulü niye gelmiyorsun dedi. Belki evler bizimkisi gibi 10 tane odası olan evler değil ki. Bir oda var. Bütün sahabilerin evleri bir odalı. Medine'ye gittiğinizde Allah izin verirse başınızdaki hocaya deyin ki hocam bizi sahabi efendilerimizin evlerine götürür müsünüz? Sahabiler nerede yaşamış Allah için gidin görün. Allah için. Bu mekanın onda biri kadar küçük bir kulübe. Kulübenin içinde eve girmiş olmuyorsun, odaya giriyorsun odaya. Bir tane odada. Çocuklar orada, baba orada, anne orada. Orada yıkanıyorlar, orada oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Her şey bir oda içinde. Efendimiz Aleyhisselam kapıda duruyor. Ayşe anamız diyor ki niye içeriye gelmiyorsun ey Allah Resulü? Orada diyor canlı resmin var Ayşe. Onu kaldır. Melekler oraya girmez. Meleklerin girmediği yere ben de girmem. Şimdi sen diyorsun ki ben evime Resulullah'ı davet ederim. Her tarafta senin resimlerin var. Bu ne selfie çekmişsin? Çekmiş selfie'yi, çekmiş selfie'yi koymuş. Evin her tarafında selfie. Selfie resimleri var. Annenin açık resimleri var, kız kardeşinin resimleri var. Evine çağıracaksın Resulullah'ı. Kız kardeşin kot pantolon giymiş, body giymiş. Her şey meydanda. Nasıl gelecek Resulullah oraya? Evine çağıracaksın, annen dizi seyrediyor. Amerikan dizilerinden daha aşağılık, daha çıplak, daha rezil Türk dizilerini seyrediyor. Daha rezil. Annem babam bunu seyrediyor. Nasıl davet edeceksin Resulullah Aleyhisselam'ı? Koltuklardan namaz kılacak yer yok. Yatsı ezanı okunacak. Resulullah'la beraber namaz kılacaksın. Nasıl kılacaksın? O evde namaz kılınmaz ki. Her tarafta koltuk. Arnavut koltuğu. Arnavut koltuğu her tarafta. Bir kardeşimin evine gittik. Hocam diyor bunlar diyor Osmanlı koltuğu. Hani beni kandıracak. Ben Osmanlı aşığıyım ya. Hocam diyor Arnavut koltuğu demiyor. Bunlar diyor Osmanlı koltuğu hocam. Ya namaz kılacak yer yok. Böyle Osmanlı koltuğu olur mu? Gittik zar zor kardeşle beraber orada eğile büküle namazımızı kıldık elhamdülillah. Allah kabul etsin. Ama kardeşler şu anda Müslümanların evlerinde koltuklardan namaz kılınmıyor. Kocayla karısı oğullarını yanına alıp 3 kişi evde cemaat yapamıyor. Her tarafı koltuklar kaplamış. Fiskos masası, çiskos masası namazlar gitti. Böyle iş var mı? En çok da bizim Arnavutlara kızıyorum. Onların evine gittim mi? Misafir odası var. Şimdi Arnavutların bir özelliği vardır. Misafir odası. Misafir odasının bir özelliği var. Hiç misafir gelmez. Kardeşler. Odanın kapıları kilitlidir. Nasıl insanlar bunlar ya? Nasıl insanlar? Odanın kapıları kilitli. Çocuklar giremiyor. Koca diyor ki ya siz kadınlar orada oturuyorsunuz ben kapıyı aç içeride namaz kılayım. Olmaz. Misafir odasınız. Ya Kabe mi bu ya? Misafir odası. Aç şunu namaz kılacağım ya. Hayır misafirler gelince. Misafir ne zaman geliyor? 3 ayda bir geliyor. 2 ayda bir geliyor. O zaman açıyorlar misafir odasını. Bir koşuşturma, bir temizlik falan şu bu. Misafir odası devamlı boş kalıyor. Müze gibi. Müze gibi ya. İnsan girmiyor oraya. İnsan girmiyor. Böyle Müslüman evi olmaz ya. Olmaz. Şu halde kardeşler, Resulullah Aleyhisselam'ı davet etmek istiyorsan evine çeki düzen vereceksin. Bir tasavvuf yoluna girmiş olan bir derviş her gece Allah Teala'nın ismini zikretmeden yatamaz. Her gece tövbe yatmadan yatamaz. Dervişin vazifesi vardır. O söz vermiştir Allah'a. Biat yapar ve söz verir. Allah'ım senin huzurunda ben her gece sana tövbe edeceğime ve her gece senin adını zikredeceğime söz veriyorum. Bu nafile olay artık ona vacip haline gelir. Çünkü Allah'a söz vermiş demektir. Her gece mütemadiyen bu vazifesini yerine getirir. Ve bunu yaparken o tövbe esnasında Resulullah Aleyhisselam'ı karşısına alır. Rabıta nasıldır? Rabıtayı mevtle başlar. Derviş tövbeden hemen sonra rabıtayı mevt yapar. Rabıtayı mevt demek ölüm rabıtası demek. Kendisini kabre girdiğini hesap eder. Azrail geldi, son nefeste şehadetimi getirdim, canımı aldı, ruhumu kabzetti, beni tabuta koydular, namazımı kıldılar. İyi midir, kötü müdür dediler, kabre koydular. Münker Nekir geldi bana hesap soruyor. Buna rabıtayı mevt denir, ölüm rabıtası. Sonra rabıtayı şerif, mürşidine rabıta yapar. Mürşidi karşısına geldi ve ona sohbet yapıyor. İlim anlatıyor. Ona bakıyor, tebessüm ediyor, dua ediyor. Orada kalır mı? Kalmaz. Rabıtayı Resul'e geçer. Allah Resulü Aleyhisselam'a rabıta eder. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin oraya gelmesini ister. Biz sohbetlerin başında kimlerin ismini zikrediyoruz? Adem Nebi'den Kur'an'da geçen bütün peygamberlerin ismini zikrediyorum. Neden? Ruhaniyetlerini Allah Teala yanımıza göndersin. Bize dua etsinler, bizi görsünler. Onlar için çok kolay. Ruhun durumu beden gibi değildir ki. Beden bir yerde olur, başka bir yerde olamaz. Ruh böyle değildir. Aynı anda binlerce yerde olabilir. Bir güneş ışığı gibidir. Bereket gelsin diye Allah'ın peygamberlerin isimlerini zikrediyoruz. Dolayısıyla derviş de Allah ile baş başa kaldığı zaman Resulullah Aleyhisselam'ın ruhaniyetini yanına davet eder. Davet ettiğin zaman ruhaniyetinde her tarafta resim var. Her tarafta çıplaklık var. üstün başın uygun değil, abdestsizsin. Edep lazım kardeşler. Bir haya lazım, bir utanmak lazım. Allah Teala edebi anlayan, Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan Müslümanlardan etsin. Amin. Müslüman kardeşim, kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Hayat yemeden, içmeden, çalışmaktan ibaret değil. Bunu hayvanlar da yapıyor. Senin bir hayvandan farkını ortaya koyman gerekiyor, bunu ispat etmen gerekiyor. Evlendin, yaşlanıyorsun, çocuğun oldu, çocuğunun çocuğunu göreceksin. İhtiyarlığa doğru gidiyorsun ve öleceksin. Hayat bu mu? Müslüman kardeşim, senin için hayat bu mu? Doğarsın, yaşarsın, iş sahibi olursun, kariyer yaparsın, çocuk sahibi olursun, torununu görürsün ve ölürsün. Hayat bu, bitti. Hayat bu değil. Yaşam amacımız bu değil. Örümcek de bunu yapıyor. Örümcek sabahleyin kalkıyor, bir ağ örüyor, onun tek bir derdi var. Bu ağa kaç tane sinek düşecek? Esnaf da aynısını yapıyor. Esnaf bir ağ örüyor, bir tezgah diziyor, bir vitrin yapıyor, çantalarını diziyor. Sinek bekliyor. Müşteri sinektir esnafa. Kaç tane sinek bana Allah Teala gönderecek? Buradan ona satış yapacağım. O satışları, o çantaları alacak, o da gidecek, bir ağ örecek. Bir vitrin yapacak. Allah sistemi böyle kurmuş ama amaç bu değil. Bunlar araçtır. Ara görevlerdir. Ana görev bu değil. Bizim bir örümcekten farklı olduğumuzu ya da bütün yaz boyunca çalışan, kışın yiyeceği gıdayı depolayan, stoklayan karıncadan farklı olduğumuzu Allah'a ispat etmemiz gerekiyor. Bizim çalışmamız gerekiyor. İslam'ı tebliğ etmemiz gerekiyor. İspat nedir? İslam'ı öğreneceksin. Bir, iki, İslam'ı insanlara öğreteceksin. Hayat kurtarmaya çalışacaksın. İslam'ı öğretmek demek hayat kurtarmak demektir. Aranızdan onlarca insan namaz kılmasını bilmiyordu. Rabbime hamdolsun buraya geldiler, ilim öğrendiler. Namaz kılmasını öğrendiler. Ve şu anda kardeşlerin büyük çoğunluğu beş vakit namaz kılıyor. Ve bu kardeşler bana diyor ki şu adamın namaza başlamasına vesile oldu. Şu adam uzakta, iş arkadaşım namaza başlamasına vesile oldu. Şu adam Vehhabiydi, tövbe etti. Şu adam Şiaydı, tövbe etti. Bana bu haberleri getiriyorlar. Bakın, siz birisine vesile olursanız o adamın kimlere vesile olacağını bilmiyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle bunu yakınlaştıracağım. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor veda hutbesinde? Benden bir ayet ya da bir hadis dahi olsa başkalarına ulaştırınız. Umulur ki sizden daha akıllı olan birisi bu ayeti hadisi öğrenir, başkasına daha iyi anlatır. Bu din böyle nakledildi, insanlara böyle ulaştırıldı. O zaman biz ne yapacağız? Bir örümcekten farkımızı ortaya koyacağız. Kahramanlık mı istiyorsun? Sen bir süper kahraman olmak istiyor musun? Süper kahraman olmak demek, dini öğrenip öğretmek demektir Müslüman kardeşim. Öğren şu İslam'ı. Öğren şu İslam'ı. İnsanlara biraz öğretmeye çalış. Bildiğin kadar. Silsilemizin büyüğü İmam Rabbani şöyle buyuruyor. Bu dini insanlara anlatmak için keramet sahibi olmak zorunda değilsiniz. Hiç keramet sahibi olmak zorunda değilsiniz. Alim olmak zorunda da değilsiniz. Bu dini insanlara anlatmak için bildiğiniz kadarını kullanın. Ne kadar biliyorsun? Din bin mi? Sen bir mi öğrendin? O biri anlat. O biri belki yüze çıkartır anlattığın kişi. Sen bunu bilmiyorsun. Ben bunu bilmiyorum. Bunu Allah biliyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey karınca kadar dahi olsa bu Allah yolunda çalışmak, gayret göstermek. İnsanları sohbete, ilme, namaza davet etmek. Sonucu kim belirler? Sonucu Allah belirler. Allah Teala bizlere yardım etsin. Amin. Tesirimizi artırsın. Amin. Dolayısıyla insan bir hayvandan farkını ispat etmesi lazım. Zeka seviyesinin bir hayvanla eşit olmadığını ispat etmesi lazım. Hedefinin, gayesinin, amacının bir hayvanla aynı olmadığını, ben farklıyım Allah'ım diyebilmesi lazım. Ben senin dinin için çalışıyorum Allah'ım diyebilmesi lazım. Sahabi efendilerimizden bir tanesi vardı. Kimdi o? Hazreti Hansa radıyallahu anh'a, bir bayan. Bir kadın sahabi. İman bir insanı nereden nereye götürüyor? Allah için iyi dinleyin. Bu sahabi anamız İslam'a girmeden önce iki tane kardeşini kabile savaşlarında öldürüyorlar. İki tane kardeşi Arap kabileleri birbiriyle savaşırken ölüyor. Bu sahabe kadın da bir şair. Şiirleri, mersiyeleri çok üst düzey, üst kalite. Bu iki kardeşine tam 30 yıl boyunca ağlıyor. 30 yıl boyunca ve bu kardeşler hakkında onlarca şiir yazıyor. Sonra Resulullah Aleyhisselam bi'set oluyor, peygamberlerini ilan ediyor. Bu kadın da ilk inananlardan. Resulullah'a tabi oluyor. Sonra Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir savaş oluyor. Bu kadının 4 tane çocuğu Hazreti Ömer'in ordusuna mücahit olarak katılıyor. O savaşta bu kadın 4 çocuğunu birden kaybediyor, şehit veriyor. Bakın şimdi, Allah için bakın. Şimdi sahabiler biliyorlar ki çok hassas bir kadın. İki kardeşi için 30 sene ağladı, gözlerinde çukurlar oluştu ve onlarca şiir yazdı. Kim bilir 4 tane çocuğuna ne yapar? Kardeş mi daha üstün, evlat mı daha üstün? Evlat daha üstün kardeşler. Evlat senin parçandır. Kardeşten bir adım daha üstündür. Sahabi annemize geliyorlar. Diyorlar ki senin 4 tane çocuğun şehit oldu. Hazreti Ansar radıyallahu anh ne diyor? Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Evlatlarımın tamamını şehit yapmakla beni yücelttin. Beni üstün kıldın. Bir şehit annesi oldum. Hem de 4 tane evladın şehit annesi oldum. Allah'ım mahşer günü bana rahmetinle muamele etmek için bu delili kabul et. Amin, amin. Bakın, o kadın, iki tane kardeşi için 30 sene ağlayan kadın, çocukları için gözyaşı döküyor. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Gözyaşı döküyor ama Allah'a hamd ediyor, şükrediyor. Beni şehit annesi kıldın diyor. İman bir kadını nereden alıyor ve nereye getiriyor? Bu ne kadar özel bir şey, ne kadar güzel bir şey. Allah Teala böyle bir inancı, böyle bir imanı bize de nasip etsin inşallah. Şu özel gecede düzelmeyi, sağlam bir tövbe yapmayı, İslam'a sağlam bir şekilde yönelmeyi bize nasip etsin. Amin. Etrafımızdaki insanlara vesile olmayı, hayırı ve İslam'ı öğretmeyi bize nasip etsin. Amin. Birkaç haber okuyalım. Okumadan önce bu gecenin duası Resulullah ne yapardı onu da söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam Berat gecesinde en çok hangi duayı yapardı? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke, Allah'ım muhakkak sen afuvun, affedicisin. Kerimun, kerimsin. Tuhibbul affe, affetmeyi çok seversin. Fa'fu anna, bizi de affet. Amin. Resulullah Aleyhisselam bu gece en çok hangi dua yapardı? Bu kısa duayı yapardı. Şimdi evinize gittiğiniz zaman bu duanın benzerini yapınız. Aklınıza geldiği kadarıyla. Bol bol dua edin ve peşinden bir tevessülde bulunun. Allah'ım, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'la sana tevessül ediyorum. Onun vesilesiyle tövbemi kabul et. Amin. Bunu da yapın. Birkaç haber okuyalım. Hem kapatalım. İstanbul'da E5'te çekilen görüntülerde makas atarak eğlenmeye çalışan genç kaza yaptı. Şimdi gençlerde eğer İslami bir terbiye yoksa, sohbetten ilimden uzaksa ne yapar? Arabaya biner, hızlı bir araba peşindedir. Hayat gayesi budur. Hızlı araba ve kızlar. İslam'ı kalbine indirmemiş bir gencin hayat gayesi şu. Hızlı araba ve zina, kızlar. Teybi de açar müziği son ses ve makas atmaya başlar. Bir sağa geçiyor, bir sola geçiyor. Makasta bir özellik vardır. Nefsinin gazına fazla gelen bir genç, etrafında da 2-3 tane cahil gazcı varsa şöyle der. Daha yakından, daha yakından tampon tampona makas at. Evladım bu bilgisayar oyunu değil. Bu gerçek bir hayat. Makas atamazsın. Kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız ayeti senin için geçerli genç kardeşim. Şimdi genç kaza yapmış. Videoyu da gördüm. 1 dakikalık bir video. Haberi nasıl aldım? Radyo bile imana geldi. Devam ediyorum. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde trafikte araçları makas atarak geçen sürücü son denemesinden hüsranla ayrıldı. Ona makas atıyor, gaz veriyor. Buna makas atıyor, geçiyor. Ama son bir deneme yapıyor. Öbür araba bu taraftan bir geçiyor önüne. Bum diye bindiriyor. Radyo bile imana geldi. can kaybının yaşanmadığı kazada yabancı pop müzik çalan radyonun çarpmanın etkisiyle ilahi bir kanala dönmesi dikkat çekti. Bakın Allah için gittiğinizde evinize yarın öbür gün Google'da bu haberi araştırın. Video seyreden bir dakikalık bir video. Çocuk şimdi gidiyor yolda. Pop müzik çalıyor. Yabancı mı müzik? Duptus duptus çalıyor. Çocuk da gaza gelmiş böyle başını falan oynatıyor. Direksiyonu boyuna kıvırıyor. Bir bildiriyor karşı tarafa arabaya. Radyo kanalı bir anda değişiyor. Şimdi kelimeyi de yazmışlar. Orada radyo kanalında bir kelime çıkıyor. Bu kadar tevafuk olur ya. Radyoda hiç farkına varmaksızın şeytani bir yola girmiş demektir. Kelimesi geçiyor. Şimdi bindirmenin hemen akabinde radyonun kanalı değişiyor. Ve kanaldaki tabir şu. O hiç farkına varmaksızın şeytani bir yola girmiş demektir. Bu söz kime geliyor? O gencin kendisine geliyor. Allahu alem düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Aranızdan bir iki tane kardeşimiz var. Allah yoluna girmesinin sebebi kaza yapmasıdır. Çok ciddi kazalar geçirdiler bu kardeşler. Allah'a hamdolsun burunları bile kanamadan kurtuldular. Ve bunlar tövbe yaptı, sohbete başladı. Yıllardan beri sohbetimizdedirler. Rabbim bir daha göstermesin böyle kazaları. Ölümden döndüm. Hocam kendimi Allah'a vermem lazım dediler. Dönüş yaptılar. İnşallah bu kardeşimiz de... Şimdi bu kardeşler böyle açık bir ibret görmedi. Bu kardeşe apaçık bir ibret gelmiş. Hiç farkına varmadan şeytani bir yola girmiş demektir. Diyor, video o anda kesiliyor. Diğer yandan sürücü bu sorumsuz hareketleriyle hem kendi aracına hem de çarptığı araca zarar verirken trafiğin de tıkanmasına sebep oldu. Bakın, bir bela yapıyorsun ve o iş sadece sende kalmıyor. Bütün o araçları bekletiyorsun. Zamanları kayboluyor. Kul hakkına girmiş oluyorsun. İki, vurduğun araba, onun da kul hakkına girdin. Hocam bu adam tamir ettirecek, parasını bu verecek. O orada bitmiyor ki, adamın zamanı gitti. Arabasını götürecek, saatlerce bekleyecek. Onunla bununla uğraşacak, adamın ağız kokusunu çekecek. Bunların tamamı kul hakkıdır. Ne vesile oldu buna? Yanındaki serseri ayının karşısındaki arkadaş. Ayı arkadaş. O vesile oldu. Verdi gazı. Oğlum bu akşam arabayla öyle bir makas yap ki uçalım uçalım dedi. Sigarayı içti. O içkileri açtı. Pop müziği de açtı sonuna kadar uptus uptus. En sonunda bindirdi. Allah Teala böyle bir ibret verdi. Uyanırsa kurtulur. O bozuk arkadaşları terk ederse kurtulur. Terk etmezse daha beter bir kaza başına gelir. Allah bu kardeşimize hidayet versin. Amin. Hollanda'da tekbir getiren sunucu hakkında soru önergesi. Müslüman sunucu Ajuat el-Miludi Luna Park treninde korkudan Allahu Ekber diye bağırdı. İslam karşıtı partiye malzeme oldu. Şimdi Luna Park'larda bir tren var. Bizim çocukları geçen kardeşim götürmüş. Tren böyle çok hızlı yukarıdan aşağı inen bir tren. Yukarıya çıkıyor çıkıyor ağırca. Sonra oradan aşağı doğru hızla iniyor. Hızla inince ne oluyor? Mide gırtlağı çıkıyor. O duygu acayip bir duygu. Hayatımda bir kere gondola bindim. Kabustu. Tam bir kabustu. Bir tövbe yaptım. 20 sene önce gondola tövbe yaptım kardeşler. Bir daha binmem. Midem gırtlama geldi. Rabbime hamdolsun kusmadım. Kussaydım önümdeki 20 kişiye kusardım. Gondola binme merakı olan kardeşleri ikaz ediyorum. Sakın. Sakın. Şeytani bir sınır. Binmeyin kardeşler. Ben denedim. Berbat. Şimdi o tren de buna benzer bir şeymiş. Oğlum anlattı. Baba diyor yukarıdan aşağı inmeye başladığın anda diyor uçuyorsun diyor böyle uçuyorsun havaya doğru uçuyorsun diyor. Gözlerini kapatmak zorunda kalıyorsun diyor. Şimdi bu sunucu da Müslüman. Program yapıyor yanına almış 3-4 tane adamı. Aşağı doğru inerken ne diyor? Allahu Ekber! Müslümanlar başına sıkıntılı bir iş geldiği anda ya da çok heyecanlı bir şey olduğu anda ne der? Allahu Ekber! Allah en büyüktür derler. Şimdi bu da Hollanda'daki bir Müslüman sunucu. Bunu deyince ne olmuş? İslam Karşıtı Özgürlük Partisi. Partinin ismine bak. Türkiye'de böyle bir parti açılırsa ne olur biliyor musun? Anormal bir şey ya. Millet ayağa kalkar. İslam Karşıtı Özgürlük Partisi. Nasıl bir özgürlük bu ya? Sübhanallah. Milletvekili Martin Bosma. Bu insanların Allah adına öldürülmeden önce duydukları son kelime. Bu diyor Allahu Ekber dedi ya diyor. Bizim gördüğümüz diyor televizyonlarda insanların öldürülmeden önce duydukları son kelime bu. Millet, o Müslümanlar şimdi bu IŞİD'çilerin, bu Selefi Vehhabilerin bize attığı son kazık ne? İşte bu. Bütün Avrupa şu anda Allahu Ekber kelimesini duydu mu? Vehhabi, Selefi, IŞİD'çi. İnsanları kesmeden önce bunlar ne diyorlar? Allahu Ekber, biz Allah için kesiyoruz. İmam Ali'yi doğrayan adam, o adi, harici, o aşağılık adam, kıyamete kadar gelecek olan insanlar içinde en aşağılık üç tane adam vardır. Bir, Habil'in katili. İki, İmam Ali'nin katili. O sırtından bıçağı biraz mert olsaydı da karşısından sallasaydı o bıçağı. O zaman ne yapıyorlardı görürdüm. Mert değildi. Sırtından salladı aşağılık. Ne diyordu? Allahu Ekber. Hüküm ancak Allah'ındır ya Ali. Sırtından boyuna bıçağı vurdu. Kitapsız. Boyuna bıçağı vurdu. Ama hangi kelimeleri kullanıyor? İslami terimler kullanıyor. Allah en büyüktür diyor. Bir de ayet okuyor Kur'an'dan. Allah'ın ayetini okuyarak Allah'ın dostuna bıçak sallıyor. Adi aşağılık. Hüküm ancak Allah'ındır diyor. Yani İmam Ali'ye Kur'an'ı öğretiyor. İşte bu Vehhabi Selefiler böyledir. Peygamber'e Kur'an öğretmeye kalkışır. Ehl-i Sünnet alimlerine, İmam-ı Azam'a, İmam Ahmed'e, İmam Şafii'ye Kur'an öğretmeye kalkışır. Onlara Kur'an öğretmeye kalkıştığın zaman Vehhabi Selefi olursun. İşte attığı son kazık. Avrupa'da kim varsa duyduğu anda İslami bir kelime Allahu Ekber, La İlahe İllallah, ışıkçı bu, kafa kesici bu diyor, kaçıyor. Şu anda bu İslami terimler korkutucu. Kaçıyorlar. Kim attı bize bu kazığı? Bu Vehhabi Selefiler attı. Bu mezhepsizler attı. Allah bunların şerrinden bu ümmeti korusun. Amin. Bizi kurtarsın inşallah. Amin. Amin. Soru önergesi sunmaya hazırlanmış bu milletvekili. Bu olaydan dolayı. Televizyon yetkilileri ise Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek. Bunun tartışma konusu yapılmasını anlamak mümkün değil diye spikeri savundu. Bir haber daha okuyalım, Mursi'den okuyalım. Mısır'da biliyorsunuz bir darbe oldu. Şimdi Irak'ta kan gövdeyi götürdü, Suriye'de kan gövdeyi götürdü, Mısır'da Ehl-i Sünnet baştaydı. Olmaz, milletin birbirini kesmesi lazım. Başa Amerika'nın ve İsrail'in kuklası bir adam gelmesi lazım. Ne yaptılar? Darbe yaptılar. Firavun'un torunu Sisi başa geçti. Mursi ve arkadaşlarını, Ehl-i Sünnet'i hapse tıktılar, haklarında idam kararı geldi. Onun hakkında bir haber getirdim. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için verilen idam kararı karşısında derin kaygı duyulduğunu ifade etti. Bunlar böyledir. Binlerce insan öldürülür. Bunlar şöyle derler. Derin kaygı duyuyoruz. Oğlum kaygı duymakla bir şey olmuyor. İş yap, iş. İş yap. İsrail'den bir tane adam oldun mu, öldü mü orduyu çıkartıyorsun. Burada yüzlerce adam seçilmiş, yüzlerce insan hapse tıkıldı, darbe yapıldı, peşinden asılacak. Neden? Halk yanlış bir karar verdi, bunu ispat etmemiz lazım. Mursi'yi, Ehl-i Sünnet lideri asmamız lazım. Dediler, hani senin özgürlüğün? Nerede bu Amerika'nın özgürlüğü? Niye müdahale etmiyorsun? Yok. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Mahkemesi'nin eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de dahil olmak üzere yüzden fazla sanığa verdiği toplu idam kararı karşısında derin kaygı duyuyoruz denildi. Bu kaygı duyuyor. Bu kafir, Hristiyan. Peki oradaki Vehhabi Selefilere ne oluyor? Bu oy vermek şirktir diyenlerin orada bir partisi var. Selefi Nur Partisi. Bunlar kimi destekledi bu darbe olayında? Firavun'un torunu Sisi'yi destekledi. Neden bunlar Ehl-i Sünnet'i desteklemedi? Bunlara sorduğunuz zaman biz Ehl-i Sünnet'iz diyorlar. Biz dört mezhebi de kabul ederiz ama bir tanesine tabi olmayız. Biz karışık alırız diyorlar. Mezhepsizliğin başka bir adı. Neden Müslüman kardeşini savunmadın da gittin Firavun'un torununu savundun? Darbeciyi savundun. Sen Müslüman değil misin? Senin kardeşini asacaklar. Bu ne samimiyetsizlik, bu ne sahtekarlık? Mahşer günü bu adamlardan bir Müslüman olarak, biri Ehl-i Sünnet olarak davacıyım. Hepiniz şahit olun. Müslüman kardeşlerini yalnız bıraktılar. Sırtlarından bıçak salladılar. İmam Ali'nin sırtından bıçak sallayan adamla senin ne farkın var? Bu Müslüman değil mi bu adam? Senin kime destek olman lazımdı? Bu adama destek olman lazımdı. Ama bunlar ne dediler? Bunlar büyük çoğunluk, Ehl-i Sünnet. Biz küçük bir azınlığız. Bunlara destek olmayalım. Darbecilere destek olalım. Belki bize oradan bir ekmek çıkar. Bırak ekmeği. Bırak peyniri. Müslüman kardeşin asılacak. Karşı koy. Tepki ver. Vehhabi Selefi. Allah sana hidayet versin. Amin. Amin. Bir haber daha okuyalım ve kapatalım. The Economist'in Baltimore yaklaşımı. İngiliz The Economist dergisi Baltimore'da yaşanan olaylara anarşizm benzetmesi yaptı. ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde polis şiddeti sonucunda yaşamını yitiren 25 yaşındaki siyahi genç Freddie Gray'in cenaze töreninden sonra olaylar çıktı. ABD hükümeti Baltimore'da bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi burada Amerika'nın polisleri bir tane zenciyi öldürdüler. Siyahi bir adam. Öldürünce ne oldu? Halk ayaklandı. Olabilir mi? Olabilir. Halk ayaklandı. Ama burada enteresan bir durum var. İngiliz'in gazeteleri ne yaptı? İngiliz ile Amerika kankadır. Aynı soydan gelir. İslam'ın en büyük düşmanı iki ülkedir. Her olayda birbirlerini kollarlar. İngiltere bu olayda bu sokağa dökülen insanlar hakkında ne dedi? Bunlar terörist. Bunlar terörist. Aynı İngiltere bize yaptıkları darbe girişiminde, Müslümanları alaşağı etme girişiminde sokağa dökülen gezi kafalı insanlara ne demişti? Eylemci. Kardeşim, orada eylem yapanlar terörist, bizim burada eylem yapanlar eylemci. Bu ne fark? Bu nasıl bir çelişki? Amerika'da olunca terörist oluyor, burada olunca eylemci, hakkını arayan bir eylemci oluyor. Bu nasıl iş? Bizim burada bu gezi teröristleri sokağa çıkınca bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Böyle bir şey olmadı. Ordu olaya el attı mı? Hayır, polisle olayı çözdük. Ordu olaya el atmadı. Amerika'da nasıl oldu? Amerika'da bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve olayı ordu çözdü. Bütün bu kargaşa çıkartanları evlerine ordu tıktı. Bizim burada ordu olaya müdahale etse diktatör derler, bilmem ne derler. Ama böyle olmadı. Peki bu Avrupa gazeteleri, bu İngiltere gazeteleri neden bizimle çok uğraşıyorlar? Çünkü bu ülkenin ikinci bir Mısır olmasını istiyorlar. Bu ülkenin ikinci bir Irak olmasını istiyorlar. Müslümanın Müslümanı kırmasını istiyorlar. İkinci bir Suriye olmasını istiyorlar. Başa bir Şii'nin geçmesini ve 300 bin Müslümanı öldürmesini istiyorlar. Bunu istiyorlar. Bundan dolayı gazeteler boyuna fit koyuyor. Türkiye'de ise tencere tavacılar, efendim geziciler, bunlar eylemci. Amerika'da ise terörist. Baltimore'da yaşanan olaylar sonrası İngiliz dergi The Economist, yaşanan olaylarda göstericilerin yaptığı anarşizm olarak adlandırdı. Yaptığını anarşizm olarak adlandırdı ve göstericilere anarşist benzetmesi yaptı. Gezi'de eylemci demişti. The Economist dergisi 2013 yılında çıkan gezi olaylarında ise tamamen farklı bir tavır sergilemişti. İngiliz dergi gezi olaylarında göstericilere eylemci yakıştırması yapmıştı. İngiliz dergi ayrıca gezi olaylarının yıl dönümünde olaylar çıkacağını ve bu kez olayların bastırılamayacağını yazmıştı. Vay seni terörist. Terörist ekonomist. Ekonomistmiş. Ne ekonomist? Sen terör gazetesisin. Bu sene öyle bir olaylar çıkacak ki bastıramayacaksınız. Devireceğiz Müslümanları. Dediler. Ne oldu? Yine tokadı yediler. Yine Osmanlı'nın tokadını yediler. Allah'ın izniyle yine tokadı yiyecekler. Osmanlı geri geliyor. Yırtınsanız da, patlasanız da, çatlasanız da atamız geri geliyor. Tokadı bir daha vuracağız, bir daha vuracağız, bir daha vuracağız. Allah bize nasip etsin. Amin. Kardeşler, şu bereketli gece için duamızı yapalım. Hem kalkalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için burada toplandık. Senin çok methettiğin, övdüğün peygamberinin methettiği, sevdiği ilim halkasında, ilim meclisinde sırf senin rızan için rahatımızı terk ettik, senin meclisine geldik. Ya Rabbi şu gece hürmetine günahlarımızı bağışla. Amin. Şu gece hürmetine buradan çıkarken bizi tertemiz yap. Amin. Şu gece hürmetine kabirlerinde yatan anamızı, babamızı, dedemizi, atalarımızı affet. Amin. Şu gece hürmetine oğullarımızı hayırlı et. Amin. Allah'ım bizi Şakiler defterine yazdıysan sen onu sil. Bizi Saitler defterine yaz. Amin. Bizi günahkarlar defterine yazdıysan, bizi asiler defterine yazdıysan sen onu sil. Bizi mutiler, itaatkarlar defterine yaz. Amin. Allah'ım o mahşer gününe gittiğimizde bizi sahipsizlerden etme. Amin. O gün herkes imamıyla gelir buyuruyorsun Kur'an'da. Ya Rabbi bizi imamlarımızla beraber Resulullah'ın yanına götür. Amin. O livayı hamd sancağını bulanlardan et. Amin. Yolunu şaşıranlardan etme ya Rabbi. Amin. Şu geceden feyiz alan, muhabbet alan, şu mübarek geceden bereketlenen kullardan et bizi ya Rabbi. Amin. Mahşer gününe gittiğimizde, güneşin bir mızrak boyu geldiği anda bizi peygamberimizle beraber arşın gölgesi altında gölgelenen kullardan et ya Rabbi. Amin. Allah'ım sıratı geçerken şimşek hızıyla geçmeyi bize nasip et. Amin. Rüzgar hızıyla geçmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Düşenlerden, kayanlardan etme ya Rabbi. Amin. Sen affetmeyi çok seversin. Affı seversin. Bizi de bu gece affet ya Rabbi. Amin. Bizi pişman olanlardan et. Amin. Bizi kalbinde pişmanlık olanlardan et. Amin. Bize nasuh tövbesi yapmayı nasip et ya Rabbi. Amin. Sabaha tertemiz bir şekilde çıkmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Cennette Resulullah Aleyhisselam'ın sofrasına oturmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Cennette Adem Nebi'nin, Musa Nebi'nin, İsa Nebi'nin komşusu olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Onların sofralarından yemek yemeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Ülkemizde Müslümanları bid'at sahibi yapmaya çalışan sapık hocalara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete karşı girişilen bu savaşta ehli bid'ati mağlup et ya Rabbi. Amin. Geçmişte atamız nasıl galip geldiyse Allah'ım peygamberlerin hürmetine bizi de galip kıl ya Rabbi. Amin. Kafirlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Amin. Bayrağımızı indirmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Vatanımızı bölmeye çalışan hainlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Burunlarını yerde sürttür ya Rabbi. Amin. Atamızı galip kıldın. Ceddimizi galip kıldın. İstanbul'u aldırdın. Peygamberin müjdesiyle nail ettin ya Rabbi. Bizi de müjdele. Amin. İslamiyeti tıpkı ceddimiz gibi dünya yaymayı bu gariplere nasip et ya Rabbi. Amin. Bizi mahcup etme ya Rabbi. Amin. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimizin tamamının günahlarını affet ya Rabbi. Amin. Bu toplanmamızdan hasıl olan sevabın bir mislini Efendimiz Sultanım Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et, sen ulaştır. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'dan Adem Nebi'ye gelinceye kadar bütün peygamberlerin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan şeyhim, üstadım, İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, silsilemizde geçen ne kadar veli, ne kadar alim varsa, hepsinin ruhunu ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin, vefat etmiş olan akrabalarının ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et, amin, sen haberdar et. Amin. Allah'ım, akrabayı taallukatımızdan kabirlerinde azap gören varsa, şu gece hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, peygamberlerin hürmetine azaplarını kaldır ya Rabbi. Amin. Hepsinin günahlarını bağışla, affet ya Rabbi. Amin. Hasreten burada el açmış olan kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim Allah'ım. Sen ulaştır, sen haberdar et. Amin. Günahlarımızın affı için, dileklerimizin kabulü için, amellerimizin makbulü için, Allah rızası için. El-Fatiha.